أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. سورة الصف اتیشتما سفارہ لسم نمبر آیات. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، تاسو تا اخیمیو تجارت. تنجیکم من عذاب علیم، چیغا تاسو تا نجات در کی در دردناک عذابنا. تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر تجارت چتا سو تا پھر عذاب علیم نہ نجات ملاوی گی، اگر دار چتا سو ایمان روڑے پا اللہ، دا اللہ پا رسول، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اتا سو جہاد اوکے دا اللہ پلار کی پخپل مال او پجان بانے. یغفر لکم، دا تجارت سے تا پا مال او پا جان کے دا اللہ پلار کنو دا تارا پارا غور دی، خوک پتا پوئی گی تا تا با اللہ بخنو کستا دا گناہنو او جنت تا با دا داخل کی دا جنت اغلا زوال نعمتنو تا. دین اسلام با اللہ پاک غالب کئی، دا دا اللہ کار دی. خوستا ڈیوٹی دادا چت پخپل ایمان بانے برابر مستقیم ادرے گا، او پدی لار کی کتا تسک رکاوٹ راضی، اگر رکاوٹ نہ ختم ہوا، کدا مال پا قربانے کی گئی، کدا جان پا قربانے بانی کی گئی، اگر رکاوٹ نہ ختم کا مال و جان سر جہاد کا، نو دا یو تجارت تھی. دیتا اللہ پاک تجارت ویلے دے، هل ادلکم علی تجارت، یو تجارت دا توخیم. اس دی تجارت کے کلا وہم خسارن وی تاوان بنوی. پا دنیا کے خلق بیشمیر قسمہ کاروبارو نہ کئی، تجارتو نہ کئی، خپل سرمایہ پاگے کے لے گئی، صرف یو امید وی کہ زما با گٹھ اوشی. او دا دا دا مال با دا ختمے دونا دا ضائع کے دونا بچ شی، او بیا دا گٹھا دا دا او دا دا دا اہل و عیال پسخ وقت کے پکار برا شی، او دا دا با حفاظت کی. خدا دے برعکس مومن خپل جان او مال پیو دا سے تجارت کے لے گئی کہ دا دنیا دا سوروزو دا غریبین نا، بلکہ دا آخرت دا غریبین بچ گئی، دا دردناک عذاب نا، او دا تباہ کن خساری نے بچ گئی. نو کبند فکر کی نو دا تجارت دا دنیا دا تمام تجارتوں نہ بہتر دے او دا دے نفع کامل مغفرت تے او ہمیشہ دا جنت خوشحالی دی دے نہ لویا کامیابی بلنیشتا. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت آیا زو خیمتا ستایو تجارتو سوداگری تنجیکم من عذاب علیم جاغا نجات در کئی تاسو تا من عذاب علیم دا دردناک عذابنا دا تجارت دا دردناک عذاب نہ نجات در کئی. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون تاسو با ایمان روڑے پا اللہ پاک بانے ورسولہ او دا اللہ پا رسول بانے وتجاہدون فی سبیل اللہ او تاسو با جہاد کوئے فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے بے اموالکم و انفسکم پخپلو مالونو باندے و پخپلو زانونو باندے با جہاد کرے فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم دا کار ستاسو دا پارا غور دے و بہتر دی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گے یغفر لکم ذنوبکم اللہ با بخنو کی تاسو تستاسو دا گناہنو او ایو دخلکم جناتن و تاسو با داخل کی دا جنت اغی باغنو تا تجری من تحتها الانہار چی جاری با ویلان دے داغین نہرنا او مساکن طیبتا فی جنات عدن داخل با کتاسو داس زید اسی دو تا طیبتا چی پاکی زبوی یو دخلکم جنات و مساکنا تاسو با داخل کی دا جنت باغنو تا او اغزیونو تا طیبتا چی اغا دیر پاکی زدی فی جنات عدن پا جنت عدن کی با تاسو دا غفکول زیونو تا داخل کی دا جنت زیونو طول خکولی دی طول پاکی زدی اللہ با پاکی مومنان آبادی اور آپ کے اعلی مقام دے پا جنت عدن کے مساکن طیبہ یو اعلی مقام دے پیغمبر علیہ السلام نا تپوس شوے دے مساکن طیبتن فی جنات عدن یدا جنت عدن سشے دے دا خکل پاکیزہ مکانات پاکی سنگئی کم کم خوشحالے و نعمتوں نے وہی پکی. نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی قصر من لؤلؤت دا با دا یوے مرغلر نجوڑ یو بنگلوی قصر من لؤلؤت دا یوے مرغلر نجوڑ یو بنگلوی فی ذالک القصر سبعون دارا من یاقوتة حمراء فدے بنگلہ دننبا او یاکورو نوی دسرو یاقوت بجوڑوی دے یواب دانرا مرغلرا فاغے کے دننا او یاکورو نوی من یاقوتة حمراء دسرو یاقوت نجوڑوی کور بسومری فی کل دار سبعون بیتا من زمردت خضرا دیا پہر یو کور کی با اویا اویا کمریوی فی کل دار سبعون بیتا پہر یو کور کی اویا کمری دی دارا کمرہ با دس جوڑی من زمردت خضرا دشنو زمردو نبا جوڑوی ہر یو کمرہ کمرہ سونا دا سپکی دی فی کل بیت سبعون سریرا فہر کمرہ کے اویا کٹو نبوی اویا تخت نبوی على كل سرير سبعون فراشا دا پہاری او تخبان او یا فراش و پراتوی او یا قادن پی پراتوی من كل لون رنگا رنگ ہر قسم رنگو نبی پکی على كل فراش زوجة من الحور العين دا پہاری او فرش بانی یو بی بی بوی یا غد غٹو غٹو غٹو سترگو والا لا حور العين خشت بی بی بوی او بل روایت کری وفی روایت فی کل بیت سبعون مائدہ پہاری او کمرہ کی با او یاد رستخان ویڑوی على كل مائدة سبعون لونا من طعام پہر درستخان بانے او یا قسم طعامون بفراتوی دلتا دا کرے کورم نمو بیوالتا دا دون بیشمارا نعمتون در تا ملاوی او بیاستا دا خوشحالے دا پارا حور العین اغیرہ جمشوی تاب خوشحالی پیغمبر علیہ السلام شب معراج کے دا جنت دا نندارے کتلی دی پیغمبر علیہ السلام چور علی حوران راج مشوی یو اجتماع کرے وا او غید یو ول سر بیا پخکل آواز باندے سندر ویلی دو حدیث مبارک کے راغلی دی ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین فجنت کی یو اجتماع بوی دو حور العین یو اجتماع جوڑا شوی دا حور العین پکی راجم دی یرفعن بی اصوات اگو اخفل اچت آواز بانے سندرے ویلے تا سے خشتہ سندرے وی لم یسمعن الخلائق مثلہا جدے مخلوق داغے پشانتے چرم اوری دلی ندی ناغر جنت بی بیانے لگیا دے وی سندرے وی وی نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا نحن الناعمات فلا نبأسو ابدا نحن الراضیات فلا نسخطو ابدا توبا لمن کان لنا وکننا لا منور بوسر لگے وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نحن الخالدات فلا نبیدو ابدا من با ہمیشہ ہمیشہ پدی جنت نکیو فلا نبیدو ابدا چر بحلات کی گناہ نحن النائمات فلا نبأسو ابدا من با ہمیشہ فنعمت ند جنت کیو فلا نبأسو ابدا چر بم فقیران کی گناہ نحن الرازیات فلا نسخطو ابدا من با دے اخپلو خاوندانونا ہمیشہ ہمیشہ خوشا لیو چر بم وسر ناراض کی گناہ غصیب ورطنکو تو بال من کان لنا وکننا لہ خوشحالی و خوشخبری و مبارک باد آگے چاہ دا پارا چاہ گوی دا منگ دا پارا دیو منگ دا گوی دا پارا یو مخینا ایڈوانس مبارک باد مرتا ہوئی دا جنت عدن دی اللہ دی زمان گا استاس و نصیب کی نا تجارتو کدا اللہ سرخ پل مال او جان دا اللہ پلار کے اولگو جہادو کا نا دا جہاد بدلب اللہ درکی یغفر لکم ذنوبکم اللہ با او بخی تاسو تستاسو گناہونا ویدخلکم جنات داخل با کی تاسو لرا دا جنت اگے باغنو تا تجری من تحت حل انہارو جاری با ایلان دے داغین نہرونا دا شاتو دا شرابو دا پیو دا اوبو سلور قسم نہرونا بجاری ومساکن طیبتا فی جنات عدن اگر دا جنت خشتہ مکانات ہوتا بم داخل کی طیبتا چپا کی ذری فی جنات عدن پا جنت عدن کی بوی ذالک الفوز العظیم دا پورا لویا کامیابی و مراد مندلی دا یو نعمت و اخرا تحبونہا یو بل نعمت بم اللہ در کی تاسو تا تحبونہا چی تاسو اگر محبوب گنے نصر من اللہ و فتح قریب نصر من اللہ چدا اللہ دا طرفنا امداد دے و فتح قریب او نزدی کامیابی دا اصلی کامیابی خو دا اخرت تا چې دا غي په مخ کې دا ټوله دنیا د دې حکومتونه اسلام لري. خو په دنیا کې چې طبعا ستاسو یو شیخ وخت دی اب هم در لدر کوي، او هغه په دنیا کې چې ستاسو کم شیخ وخت دی هغه نصر من الله وفتح قریب، دا الله امداد او نزدې فتحه. اوس دا وعده اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام اور دا پیغمبر علیہ السلام مرگرو سرا پا دنیا کی پورا کرے دا دیر لوے امدادی ور سرا کرے دی. اور ننا منتاثر اقا وعدہ دا اللہ دا خوتا زن پا اغی دا رجا کرا والا یو کرم ومن دا زن نجور کا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین امتاثر با اعلائے بالا برتر با امتاثر خوش شرط دارے چی ان کنتم مؤمنین کتا کامل مؤمن شوی. وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو تا دا یو مستقل بل انعام والا. یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، اے ایمان والو کونوا انصار الله، تاسو دا اللہ دا دین امدادیان شے، امداد کو ان کی شے، دا اللہ دا دین دا اللہ دا پیغمبر مددگار جوڑ شے. پتے باندے عمل دا پیغمبر علیہ السلام مرگرو کرے دی کہ انصار دا اللہ دا دین و دا اللہ دا پیغمبر شو، اور بیا دا غوی نمم انصار کے خود شو، دا مدینے منورے خلق انصار دا مدینی. کما قال عیسی بن مریم للحواریین من انصاری الاللہ، اللہ کا سنگ چھ فرمائی لی دی عیسیٰ علیہ السلام چھ جوید بی بی مریم نے للحواریین خپلو مرگرو تا. حواریین جمع دا حواری دا، او حواری خالص مخلص دوستان. جہیز قسم عیب پکی نوی عیسیٰ علیہ السلام مانے چا ایمان روڑے اگیت حواریین ہوئی، دا دولس کسانو دے آیات کے دا عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے واقعہ ذکر کی گی، اور دے موجودہ مسلمانانو تپکی اور ترغیب ورکی گی چا دا اللہ دا دین مدد دا پارا تیار شے. لکہ سنگا چا عیسیٰ علیہ السلام دشمنانو نا تنگ شو نو مرگرو تیوے من انصاری الاللہ، دا اللہ دا دین دا اشاعت دا پارا دا ما مددگار بسوک شی، نو دا دولس کسان دوی دا خپل وفادارے عہد کلی ری وعدے کلی را. او بیا دا عیسیٰ علیہ السلام دا دین دا اشاعت دا پارا خپل خدمات پیش کلی دی. نو مسلمان لم پکار دی چی دا اللہ دا دین انصار او مددگار جوڑ شی. دا پیغمبر علیہ السلام مرگری دا دے حکم دا تعمیل دا پارا دمر رواندی شوی دی چی دا بابا آدم نا تر قیمت پوری حیث سوک دا سی مرگری خولی نشی. دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگر و پشان مرگری با سوک پیش نکی دا بابا آدم علیہ السلام نوال قیمت پوری دا عرب و دا عجم و دشمنی پا بیزان لواغشتا و دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتی خواہ کرلا. ہر قسم سختی تکلیف برداشت کر مال جان اولاد قربان کر، آخر کہ اللہ فتح و نصرت والا ورکر پا دشمنانو باندے غالب کر. کما قال عیسی بن مریم للحواریین، سنگا چھ عیسی علیہ السلام او فرمائل للحواریین پا خالص مرگرتا من انصاری الاللہ، سوگ مددگار زمان الاللہ دا اللہ دا دین دا پارا. قال الحواریون من نحن انصار اللہ، اوی المرگر دا عیسیٰ علیہ السلام نحن انصار اللہ من دا اللہ دا دین مددگاریو. فآمنت طائفت من بنی اسرائیل، نو پس ایمان روڑو طائفتم من بني اسرائيل يو طائفی دا بني اسرائيلنا وكفرت طائفة او کفرک یو طائفی یوی ڈلی ایمان روڑو بلی ڈلی کفرک. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا نا بر تشریف یوڑا اسمانون تا نو عیسائیان دری ڈلی شو یوڑا لدا سے وچا ہوئی وی عیسیٰ علیہ السلام پخپل اللہ دزمکن اسمان تو خطو عیسیٰ علیہ السلام خپل اللہ دا کافر شو. دویم اڈل را اگوی وی عیسیٰ علیہ السلام دا پخپل خدے ندے خدا خدے زویرے او اللہ پور تو خیجو دا ڈلم کافرہ. او دریم اڈل اگوی وی عیسیٰ علیہ السلام نہ خدے دی نہ دا خدے زویرے بلکہ دا اللہ بند دی او دا اللہ رسول لی اللہ دا دشمنانو نہ محفوظ کا اسمان تے او خیجو دا ڈل پکے مومنان دی. بیا دے دریو ڈلو سرا عوام مرگری شوی دی او یو بل سرا اختلافات زیادے دل قتل و قتال تا نوبت را رسے دی. او بیا دا دوکا فر ڈلی پا مومنانو ڈلی باندے غالب شو دا دو کافر ڈلے کہ عیسیٰ علیہ السلام پخپل خدے دے آسمان سلا او بلا ڈلو کہ خدے نہ دے خدا خدے زوی دے آسمان تے اوکھے جاؤ دا ڈلے پدے مومن ڈلے باندے غالب راغلے تردی کہ اللہ خپل آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراؤ لے گا او پیغمبر علیہ السلام دا دے مومن ڈلے تائید کرے دے او آخر کی دوی کامیاب شوی دی او دا غد کافر ڈلی مغلوب پاتے شوی. قال الحواریون نحن انصار اللہ خالص مرگر دا عیسیٰ علیہ السلام ویل نحن انصار اللہ من دا اللہ دا دین مددگاریو. فآمنت طائفة من بني اسرائيل پس ایمان روڑو یو ڈلی دا بنی اسرائیلنا وکفرت طائفة او کفرک یوی ڈلی. فأیدنا الذین آمنوا پس منگا قوت ورک آغی خلکو تا چی ایمان روڑی دے علا عدوهم داوی پا دشمنانو باندے اگر ڈل پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان روڑا او اللہ والا تائید ورک قوت ورک. فاصبحوا ظاہرین پس اگر دی دل دوی غالب دا مومنان بیا غالب شپا ہوئی باندی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.